Szamy. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Black Red White przedstawia. Meble i dodatki łączą się w pary. Fotel przysunął się do lampy. Wazon dopasował się z ławą. A bawełniany koc otulił sofę. W parach i osobno. Teraz wybrane meble i dodatki 10% taniej, a cały asortyment w 20 ratach 0%. Tylko do 29 maja. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 maja, jest 10. Małgorzata Maliborska-Wrażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o wyjazdowym posiedzeniu PiSu, kolejnej gminie, która zdecydowała się na referendum dotyczące metropolii warszawskiej i śmierci Grega Almena, twórcy jednej z najbardziej wpływowych grup rockowych XX wieku. Ale najpierw Dar Łówek, bo tam właśnie teraz rozpoczyna się msza w intencji rodziców dwóch nastolatek, którzy zginęli podczas poniedziałkowego zamachu w Manchesterze. Pojechali tam, by odebrać po koncercie swojej córki. Nabożeństwo zostanie odprawione w Darłówku w kościele ojców Franciszkanów. Mieszkańcy przyjdą ze zniczami, które potem zapalą przed świątynią. Zniczy przybywa na placu przed ratuszem. Jest zdjęcie Angeliki Marcina Klis. W intencji ofiar składane są kwiaty. Z obiema rodzinami zmarłych w stałym kontakcie są służby podległe wojewodzie zachodniopomorskiemu. Została udzielona opieka i wsparcie psychologiczne. Wojewoda zaznaczył, że jest gotów do udzielenia wszelkiej pomocy, jeśli zapadnie decyzja o pogrzebie w Polsce. Rozważane jest także wsparcie finansowe rodzinie, jeśli będzie taka potrzeba. Również władze miasta zadeklarowały pomoc. Miejski ośrodek opieki społecznej otoczył opieką psychologiczną rodziców Angeliki, którzy mieszkają w Darłowie. Małżeństwo kilkanaście lat temu wyjechało do Wielkiej Brytanii. Tragicznego wieczoru pojechało odebrać córki z koncertu. Kiedy na nie czekało, zamachowiec samobójca zdetonował ładunek. Rodzice osierocili dwie córki. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Wczoraj w Wielkiej Brytanii obniżono poziom zagrożenia terrorystycznego z 5 krytycznego stopnia do 4 poważnego. W związku z zamachem w Manchesterze, w którym zginęły 22 osoby, a ponad 100 zostało rannych, do tej pory aresztowano 11 osób. Policja ocenia, że duża część siatki terrorystycznej ujawnionej w wyniku śledztwa wokół zamachu została rozbita, ale zapowiada także kolejne aresztowania. W nocy z poniedziałku na wtorek z ulic zostaną wycofani żołnierze, którzy wspierali w ostatnich dniach policję. PiS zbiera się dziś na wyjazdowym, zamkniętym posiedzeniu w Strachocinie na Podkarpaciu. Wezmą w nim udział m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński, marszałkowie Sejmu i Senatu, przedstawiciele rządu. W programie także koncert patriotyczny, msza i spotkanie z mieszkańcami. Konstancin Jeziorna na Mazowszu to kolejna gmina, która zdecydowała się na referendum dotyczące metropolii warszawskiej. Mieszkańcy odpowiadają w nim na pytanie, czy są za tym, by miasto stołeczne Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego objęła ich gminę. Głosowanie potrwa do 21:00. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza. Referendum odbywa się, choć PiS wycofał z Sejmu projekt dotyczący metropolii warszawskiej. W lasach wciąż utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe. To efekt rosnących temperatur i mniejszych opadów. Leśnicy i strażacy apelują więc o rozsądek. W części nadleśnictw niemal codziennie pojawiają się najwyższe alerty pożarowe. W weekend stwierdzono je m.in. na Pomorzu czy w Lubuskiem, informuje Krzysztof Trębski z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Generalnie jest tak zwany sezon pożarowy, wtedy kiedy monitorujemy szczególnie to zagrożenie. Tradycyjnie najgorsze zwykle są takie miesiące jak kwiecień, maj. Trochę i wypalanie traw się do tego przyczynia. Czasem te pożary się przerzucają na tereny leśne. Także właśnie maj, czerwiec. Także będziemy obserwowali to zagrożenie. Od początku roku w polskich lasach wybuchło ponad 1000 pożarów. Nie żyje Greg Allman, jeden z najbardziej znanych twórców mieszanki amerykańskiego rocka, bluesa i country lat 70. Współtworzył grupę Allman Brothers Band. Zmarł w swoim domu w Savannah w stanie Georgia. Miał 69 lat. Grupa Allman Brothers Band, którą stworzył Greg Allman, słynęła ze znakomitych koncertów. Z tego powodu nagrała 16 płyt ze swoich występów na żywo. Krytyk muzyczny z Chicago Tadeusz Melter podkreśla, że zmarły właśnie artysta znakomicie potrafił wplątać do rocka inne style muzyczne i była to niezwykle ważna postać na amerykańskiej scenie. Zasłynął jako kompozytor i człowiek, który stworzył nurt tego rocka południowego, rocka z Georgii, z południowych Stanów Zjednoczonych, gdzie potrafił zaśpiewać utwory takie jak Rambling Man, Melissa, to były klasyki, które wyniosły Allman Brothers Band na top amerykańskich zespołów rocka lat 70. W 1995 roku Greg Allman wraz ze swoim zespołem przyjęty został do Galerii Sław Rock'n'Rolla. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

71335 to SMS, ewentualnie man@polskieradio.pl. Gdyby Państwo mieli jakieś uwagi, komentarze i tak dalej, to bardzo prosimy. Jesteśmy otwarci. Druga sprawa to bardzo smutna wiadomość, o której słyszeliśmy również przed chwilą w serwisie Trójki, o odejściu Grega Allmana. O tym dwa słowa na pewno powie, albo i cztery, Janek Chojnacki w drugiej części audycji. A my rozpoczynamy czymś, co każdy powinien znać na pamięć i pewnie zna, ale jeśli Państwo przysłuchają się uważnie, a może nawet i nieuważnie, to pewne różnice będą oczywiste. Probably be another day singing it. Yeah, I just heard it then. That was nice. Yeah, and what you could do with the bits where you can't get it. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, ale wersja, jak to wyraźnie było słychać, robocza, nie ta, którą znamy z legendarnej płyty. A legendarna płyta ukazała się prawie dokładnie 50 lat temu, 1 czerwca 1967 roku. No i w związku z tak okrągłą rocznicą pojawiły się wydawnictwa upamiętniające, ozdabiające tę okrągłą pięćdziesiątkę od czasu ukazania się tej płyty legendarnej, między innymi na światło dzienne, już nie w formie jakichś bootlegów czy nielegalnie kopiowanych taśm, ale oficjalnie pojawiły się nagrania z sesji, podczas której na Abbey Road powstawał ten album znakomity. No i to, co słyszeliśmy przed chwilą, to właśnie jedna z wersji utworu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Podczas tej sesji nagrywali The Beatles nie tylko materiał, który pojawił się na albumie, ale też i inne piosenki. No i korzystając z rocznicy okrągłej, przypomnę Państwu dwa wspaniałe tytuły z ich dorobku, z tej właśnie sesji sierżantowej. Jeden utwór to klasyczny kawałek z sierżanta A Day in the Life, a potem jeszcze Strawberry Fields Forever. Oczywiście wersje inne, nie te, które wykorzystano ostatecznie. Myślę, że dla fanów, a nie tylko może i dla fanów, to ciekawostka i przypomnienie wspaniałego okresu muzyki rozrywkowej. In the life of... Dab the mic on the piano quite low, this. Just keeping it like maracas, you know. You know those old pianos. Sugar Bum Fairy, Sugar Bum Fairy. Take one. Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know, and it's a dream. I think I know, I mean a yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Wydaje mi się, że słuchanie tych innych wersji jest bardzo interesujące nie tylko dla zagorzałych fanów i kolekcjonerów różnych dźwięków związanych z zespołem The Beatles, ale dla tych wszystkich, którzy mają wręcz w głowie wypalone, wyryte, zaklejone te wersje przez te lata wszystkie prezentowane, pochodzące z ostatecznej wersji, która ukazała się na płycie. Sesja Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Wszystko to z okazji 50-lecia wydania tego znakomitego albumu. Za chwilę też będzie o historii, ale nieco innej, bo... Ze szpulowca Big Beatowca. Bo Michał Owczarek już w studiu i będzie pewnie jakieś odkrycie. Dzień dobry, panie Michale. Ale na początek zaserwuję wszystkim gorące, bigbitowe serwus. I wszyscy odpowiedzieli chórem tak samo. Dzisiaj to ma pan szczęście, panie redaktorze. Nie powinienem za dużo mówić. O, to przyjemnie, bo to jest taka równowaga. Czasem jest długi wstęp, a czasem krótszy. Dlatego, że utwór dzisiaj nieco dłuższy jak na bigbitowy kawałek, mianowicie 4:30. Wytrzyma pan? Wytrzymam. Więc no, muszę się dostosować trochę swoje wprowadzenie do tego czasu antenowego. Po drugie, trochę nie mam nic do powiedzenia o tym zespole i o tym utworze. Pozwolę sobie tylko na takie króciutkie własne wynurzenia, proszę pana, bo nie sądziłem, prawdę mówiąc, że ten zespół, ta grupa zagości kiedykolwiek w naszym szpulowcu Big Beatowca. Po pierwsze dlatego, że jest to zespół tak znany, że właściwie myślałem, można by sobie tak wyobrazić, że wszystkie utwory już zostały jakoś tam wydane i nie ma czego szukać, jeśli chodzi o tę grupę. Po drugie, ten zespół nigdy mi się nie kojarzył specjalnie z rockowym wykopem, więc już tak trochę go, prawdę mówiąc, z góry zignorowałem. A tu, proszę pana, wie pan, że los z człowieka drwi i kpi. Ale oczywiście. Więc przy przesłuchiwaniu sterty różnych taśm naszych radiowych, no głowica, proszę pana, mi tak jakoś trafiła na ten utwór i mówię sobie, całkiem niezły kawałek. I proszę pana, sprawdzam na liście utworów, co to jest. Ali Babki. No jak to? No właśnie, sam się zdziwiłem, że to Ali Babki, proszę pana, więc będzie to debiut tego zespołu w naszym Szpulowcu, który już tam ho-ho 4 lata z okładem ma, a tu po raz pierwszy Ali Babki, proszę pana. No ale tak się zdarzyło. Trafiłem na utwór, który nosi tytuł Poranek pełen przeżyć. Sprawdziłem to gruntownie, że nigdy nie wydany, proszę pana, co mnie samego zdziwiło. Oczywiście mogę się mylić, bo przecież zdaje pan sobie sprawę, ile tych różnych składanych, oficjalnych, nieoficjalnych było Ali Babek, więc może gdzieś to się zaponiewierało, ale no, wie pan, oficjalnie zdaje się nigdy nie wydany kawałek. I to już? No jeszcze tylko dodam, że tekst Bogdana Chorążuka, tego od Zegarmistrza Światła. No i to właściwie, proszę pana, wszystko. A niech muzyka powie sama za siebie. Pan, mam nadzieję, nie zgodzi się ze mną, że to taki kawałek Ali Babek o zacięciu rockowym. Poranek pełen przeżyć, Ali Babki, rok 72. Biegać i podskoczę aż do nieba. Ja tą w oczy pozaglądam, całą radość niebu rozdam. Całe światło rozdam ludziom, żeby fajnie z nich obudzić. Poranek na walki świeży, pełen kolorowych przeżyć. Słońca na trzeba cieszyć się najprościej. Tyle rzeczy nadzwyczajnych, ile potrafimy pragnąć. Radość nie ma człowieka, naokoło na nas czeka. Na przystankach autobusów, wśród zamyśleń naszych wzruszeń. Poniedziałki i wieczory o codziennych, zwykłych porach. Się rozdzwoni, kiedy się uśmiechniesz do mnie, kiedy ci popatrzę w oczy, z całej siły, z całej mocy. Chodzi radość między nami i ulice są bez granic. Dobrotliwie słońce świeci, słońce naszych dobrych przeczuć. Nastąpuje naokoło ulicami zwykli wołać. Zobaczymy, kto szybszy jest. Wręczą się do mnie. podzielam pańskie zdziwienie, że ten utwór nie ukazał się w żadnym oficjalnym zestawie prezentującym dorobek Alibabek. A co do piosenki, to wydaje mi się, że ją zdecydowanie ubigbicił ten aranż i podkład. Bo gdyby zrobić to zupełnie inaczej, to byłaby to piosenka pasująca również do innych festiwali, nie tylko Big Beatowych. Może ten fakt tłumaczy to, że nagranie zostało jakby nagrane, bardzo brzydko powiedziałem, utwór został nagrany w ramach młodzieżowego studia Rytm, więc ten zespół może tak ubigbitowił to wszystko. Ale brzmiało bardzo dobrze i no, raz jeszcze w imieniu wszystkich słuchaczy Szpulowca, dziękuję za przyniesienie tego nagrania. Miejmy nadzieję, że słuchacze teraz nie będą prostować tego, co powiedziałem i podadzą jakąś płytę, która rzeczywiście zawiera ten utwór. I to by było straszne. To by była moja osobista tragedia. Jeśli ktoś ma, czy słyszał, to na pewno się odezwie i przekażemy panu Michale tę wiadomość. To może lepiej nie. Będzie pan mógł wtedy przeżywać swoją osobistą tragedię. Aż przez cały tydzień. Do zobaczenia, mam nadzieję. Dziękuję. Do usłyszenia. Michał Wczarek, a my powracamy do programu Piosenek bez granic, już nie Szpulowca, ale no, dość poważnego Big Beatowca sprzed lat. To też lata big beatowe, tyle że nie w Polsce, bo ta płyta ukazała się w 1969 roku. Wydaje mi się, że w tamtym czasie w Polsce mało kto tak grał jak ten zespół, który przed chwilą wykonał własną kompozycję Bad Sister. To grupa jedna z tych zapomnianych i odkrywanych po latach przez badaczy, przez tych, którzy usiłują przedrzeć się przez tę całą warstwę wylansowanych i wielkich gwiazd i poszukują takich nieodkrytych klejnotów, które nagle okazuje się, że mogłyby również zrobić karierę. Mówię o tych zespołach, o tych wykonawcach, ale czy to brak szczęścia, czy też po prostu ta niesamowita konkurencja na rynku spowodowały, że ich poczynania zostały usunięte w cień. Ta grupa nosiła nazwę Jody Grind, powstała na Wyspach i no, słyszymy, co to za muzyka, taka psychodelia, popisy gitarowe, również Hammond i wszystko to naprawdę dzisiaj po latach dowodzi, że oni wiedzieli, co robić z instrumentami i radzili sobie doskonale, no ale dookoła była cała ogromna na Wyspach, szczególnie na Wyspach wtedy, masa muzyków, z którymi trzeba było konkurować i nie zawsze się udawało. Jody Grind, piosenka Bez granic, jeszcze jedno nagranie zatytułowane Jump Bed Dead. Jody Grant, 1969 rok. Pora teraz na coś nowego. Nowa płyta, artysta znany szczególnie słuchaczom mojego porannego piątkowego programu, no bo wielokrotnie jego przebój tam się pojawiał, a oto nowa płyta. Sing my share of broken halos, folding wings that used to fly. They've all gone wherever they go, broken halos that used to shine. Broken Halo. Tak śpiewa Chris Stapleton. No właśnie, ci z Państwa, którzy nie mogli umiejscowić go tak od razu, no to ten pan od Tennessee Whiskey. Nowa płyta jego się ukazała niedawno. Taka, powiedziałbym, oferta dość skromna, ale sporo może tłumaczyć tytuł. From a Room, Volume 1, czyli część pierwsza piosenek z pokoju, From a Room, i najwyraźniej będzie część druga, a ta płyta dość skromna, bo tylko 9 piosenek. No i pytanie, czy któraś z nich powtórzy sukces Tennessee Whiskey, ale Chris Stapleton już zdążył, że tak powiem, utrwalić swoją pozycję na rynku, więc myślę, że ten album i tak będzie chętnie słuchany i kupowany. Ja mam dla Państwa jeszcze w tej godzinie dwa utwory z Stapletona. Słuchałem tej płyty zaledwie dwukrotnie, jeszcze nie mam swoich ulubionych tytułów. Zastanawiam się, czy któreś z nich będą wielokrotnie powracać na antenę w mojej porannej audycji, ale głos, muzyka i, jak zauważyła Agnieszka, również pani wtórująca mu w chórkach, to muzyka bardzo dobrego gatunku. Second One to Know to tytuł następnego utworu, a potem jeszcze z tej płyty kompozycja samego Stapletona I Was Wrong. I tam mniej więcej tyle w tej godzinie. Mam nadzieję, że Państwo nie wyłączą nas i będą przy głośnikach również w części drugiej.